wkrótce. Już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier zaapelował o wsparcie w sprzeciwianiu się nielegalnej migracji. Zgoda na zakup czołgów Abrams i śmigłowców Apache ma zapaść w przyszłym tygodniu. Praga, obowiązkowy punkt na mapie turysty z Polski. Bezpieczeństwo Polski jest kluczowe, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwny mechanizmowi przymusowej relokacji. I właśnie kwestii nielegalnej migracji będzie dotyczyło trzecie pytanie w referendum, ujawnił w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia. Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy. Dwa wcześniejsze pytania ujawnione przez polityków PiS dotyczą wyprzedaży państwowego majątku i kwestii podwyższenia wieku emerytalnego. Jutro poznamy ostatnie z pytań. Zgoda na zakup amerykańskich czołgów Abrams i śmigłowców Apache ma zapaść w przyszłym tygodniu, powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Polska złożyła wniosek na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku. Już w przyszłym tygodniu spodziewamy się decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych akceptującej nasze zapytanie dotyczące śmigłowców Apache, a więc Abramsy razem z Apachami będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską. Brama Brzeska to jest termin dotyczący właśnie równiny w okolicach Brześcia, a więc granicy z Białorusią. Chodzi o to, żeby ciężkie czołgi, jakimi są czołgi Abrams, razem z Apachami stanowiły właśnie barierę nie do przebycia. Pierwsze 8 śmigłowców Apache trafiło już do polskiej armii. Jak prezentują się te słynne maszyny szturmowe, będzie można przekonać się pojutrze w Warszawie podczas defilady Wojska Polskiego. Na warszawskiej Cytadeli zostanie dziś otwarta nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia premiera będzie miała wystawa inauguracyjna 1000 lat chwały oręża polskiego, mówi Paweł Żurkowski, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum ma krzewić nasze tradycje militarne. Oczywiście najbardziej te chwalebne, stąd jest zresztą tytuł naszej wystawy inauguracyjnej, ale tak naprawdę ma nas przeprowadzić poprzez naszą historię wojskową, wykorzystując do tego zabytki, zbiory, które mamy zgromadzone w naszym muzeum. By to nie była taka ekspozycja za szybką, aranżację tak żeśmy poprowadzili, że zwiedzający przechodzi niejako przez pewne epoki, które na niego wychodzą jakby z gablot, stąd wykorzystanie również rekonstrukcji. Zwiedzić Hradczany, przespacerować się Mostem Karola to nieodłączne punkty wizyty w Pradze. Dla wielu Polaków stolica Czech na turystycznej mapie jest miejscem obowiązkowym i z pewnością tak też będzie w trwający właśnie długi sierpniowy weekend. Ze Złotego Okrętu na Wetławie, jak czasem nazywana jest Praga, Wojciech Stobba. Jeśli chodzi o liczbę turystów polskich, to jest jakieś szaleństwo. Mówi Polskiemu Radiu Mariusz Surosz, przewodnik po Pradze i autor książek o Czechach. Polacy jakby nie zauważyli, że złotówka trochę straciła, że miasto jest troszeczkę droższe. Pewnie znów Praga będzie mówiła po polsku, tak jak na majówkę. Mariusz Surosz przestrzega turystów przed kieszonkowcami na zatłoczonym moście Karola. Zwraca też uwagę na przepisy obowiązujące w komunikacji miejskiej. Tam jest kilka takich wyjątków, że ludzie powyżej 65 roku i do 15 roku życia nie kasują. Warto poczytać troszeczkę, gdzie zjeść i porzucić pewne wyobrażenia, że tutaj wszystko jest bezproblemowe. Trzeba się liczyć z tym właśnie, że kartą się nie zapłaci, że spotka się niekoniecznie sympatycznego kelnera. Trzeba troszeczkę rezerwy i takiego wyluzowania, że no tak, jestem w Czechach, oni nie są tak dynamiczni jak my, nie są tak nowocześni. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Tradycyjnym zwieńczeniem Narodowych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim będzie słynna akcja Pride of Poland. Hodowcy koni arabskich wśród faworytów aukcji typują 3 klacze. Zdaniem profesor Krystyny Chmielna szczególną uwagę w tym roku zasługuje wyjątkowej urody 5-letnia klacz Elesmera. Elesmera ma taką dużą charyzmę. Ona ma tą króciutką główkę, głęboki ganasz, olbrzymie oczy i nozdrza. Rzeczywiście ona jest takim ucieleśnieniem cech wymaganych od Araba. No jest siwa i taka jest, mimo że jest młoda, to z racji na swoje pochodzenie ona wcześniej wysiwiała, jest mleczno-biała, ponieważ u Arabów jest to cecha dziedziczna, przekazywana przez odpowiednie ogiery. Ona tak łapie za oko i rzeczywiście ona mogłaby cenę podwindować. Aukcja Pride of Poland rozpocznie się o godzinie 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela tylko na południowym wschodzie, bez opadów na pozostałym obszarze. A właśnie, a jeszcze zanim pogoda, to sport i Robert Grzędowski. Piłkarskie derby Łodzi dla Widzewa. Piłkarze ze wschodniej części miasta włókniarzy wygrali wczoraj z ŁKS-em 1-0 w meczu czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Hiszpan Jordi Sanchez, a trener gości Kazimierz Moskal tak podsumował to spotkanie. Długo wyczekiwane derby w Ekstraklasie wyglądały moim zdaniem tak, jak mecze derbowe zazwyczaj wyglądają. Dużo walki, dużo zaangażowania, mecz na sporej intensywności. Wygrał zespół, który ze stworzonych sytuacji jedną wykorzystał. Myślę, że oba zespoły miały swoje okazje do strzelenia bramki. Zrobił to Widzew. Po naszej stracie gdzieś na połowie przeciwnika wyprowadzili groźną kontrę i zdobyli bramkę. W pozostałych sobotnich meczach Stal Mielec wygrała 3-1 ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Koronę Kielce 1-0. Plan na niedzielę to spotkania Pogoni Szczecin z Radomiakiem i Puszczy Niepołomice z Legią Warszawa. To, przypominam, czwarta kolejka polskiej ekstraklasy. W trzech mocnych ligach zagranicznych sezon w ten weekend się rozpoczyna. Między innymi w Hiszpanii, gdzie grali wczoraj piłkarze Realu Madryt, wygrali na wyjeździe z Atletikiem Bilbao 2-0, a jedną z bramek zdobył nowy nabytek królewskich Jude Bellingham. We Francji niespodziewanie PSG tylko zremisowało bezbramkowo z Lorient. W Anglii w sobotę najwięcej goli padło w meczu Newcastle United z Aston Villą. Newcastle wygrało aż 5-1. Iga Świątek przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 1-2 w setach w półfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Montrealu. Pegula ma dziś zagrać w finale, ale jeszcze nie wie z kim. Drugi półfinał przełożono na niedzielę. Zmierzą się w nim Jelena Rybakina i Ludmiła Samsonowa. Znamy za to skład finału równie prestiżowego turnieju ATP w Toronto. O tytuł zagrają tam Włoch Jannik Sinner i Australijczyk Alex de Minaur. W sporcie o poranku to już wszystko, ale już zapraszam na trzecią stronę medalu. Początek audycji o godzinie 16. To teraz właśnie czas na prognozę pogody. I tak, niedziela na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze mogą zdarzyć się i deszcz, i burze, a temperatura na przeważającym obszarze od 25 do 31 stopni, tylko nad morzem tradycyjnie już chłodniej od 21 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor. Organizator akcji Traso Umilacze, marka Oto Moto. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Spalej, ja bo bima. No, tak, tak, Franku, poranku. Dzisiaj miałam ochotę na przejażdżkę z pankowo-rokową kapelą zza naszej południowej granicy, która nazywa się tak Kaśparek w Rochliku. Szczerze mówiąc, trochę się już stęskniłam za tą kosmiczną ich energię, ale energią, prawda? Mówi się energią. Tak. Ale kogo my tu dzisiaj mamy w naszym zagadkowym studiu? Antkę. I Zuzę, która ma mikrofon na czole. Zaraz jej poprawimy, chyba że będziesz stała. Kochani, to ja teraz mam tak. Pan Antoni, pasjonat matematyki oraz programowania? Tak. W tak młodym wieku? No tak, tak. Czy to prawda, że pan Antoni zdał maturę już? Tak, młodziuteńkim tak, wieku? To prawda. Jak to się stało? Nie wiem. To było tak, że ja jakoś zacząłem tak na początku się pasjonować, wyszukiwałem ten temat, zgłębiłem w jakichś książkach, nawet miałem takie osobne zajęcie z matematyki i w końcu do tego doszedłem jakoś, żeby zdać... maturę? No. Naprawdę? Tak. 10 lat? Do 12 jest... chyba. Nie, maturę zdawałeś rok temu przecież. No tak. No tak. Słuchaj, czy ktoś ci powiedział, że ty jesteś genialny? No tak, tak. Aha, a jak ty sam siebie czujesz? No tak dobrze, tak, tak, nie wiem, tak dobrze po prostu. Wiesz, to jest zachwycające, że człowiek rodzi się z tak wielkim talentem i że chce go rozwijać. No dobra, a jak przygotowywałeś się w wieku 10 lat, bo 11 miałeś jak zdałeś, czyli niedawno, te matury, to ci jakąś frajdę sprawiało? No i mi bardzo dużą frajdę sprawia ogólnie robienie matematyki, bo to jest trochę jak takie rozwiązywanie słówstupełka, że na początku jest tak ciężko, a potem wszystko idzie tak pięknie i ma się taką satysfakcję, że się rozwiązało słupełek, że można coś zrobić. A to ci się przekłada jakkolwiek na życie? Ta matematyka i to rozwiązywanie słupełków, to jest ważne? No. Znaczy często, na przykład to czasami jak mam coś obliczyć w domu, no to zawsze ja jestem pierwszy, tam to przeliczam, albo jak na przykład musimy, nie wiem, wybrać, żeby podzielić na przykład, nie wiem, jak chcemy coś zjeść, to żeby to podzielić na równe części jakoś. To się przydaje w życiu czasami. Słuchajcie, ja jestem permanentnie, to znaczy, że ciągle i stale zachwycona wami, dziećmi. Bo jeśli wy takie rzeczy robicie w tak młodym wieku, to jeszcze macie z tego radość i fan, to znaczy, że wy może dobrze tym światem będziecie zarządzali. W końcu, za czas jakiś. Trochę przez przypadek się poznaliśmy, ale bardzo, bardzo się cieszę. Antosiu, czy to prawda, że ty sam z siebie zacząłeś uczyć się chińskiego? Tak, to ja sam z siebie. Znaczy, widziałem, bo w ostatnich latach jakoś ta społeczność jakby chińskiego tak dużo bardziej wzrosła. Mhm. Ja pomyślałem sobie, że nie będę tego tylko oglądał i że się też nauczę chińskiego. I jak długo się uczysz chińskiego? No nie, może być już półtorej roku, aha, może 2 lata. A ty możesz powiedzieć coś? No mogę. No proszę. Ni hao, wo ming su qiao Antek, wo hen gao xing ren shi ni. Wiesz, ty patrzysz w moją stronę z takim, z taką nadzieją, ale ja nic nie rozumiem. Co ty znaczysz? No, to jest, że... Dzień dobry, ja nazywam się Antek i że miło cię poznać. Takie proste jakieś. Takie. A prawdziwe? Miło? Tak. No to bardzo się cieszę. Antku, grasz na pianinie. Nie mamy pianina, niestety. Układasz także różne typy kostek Rubika, to prawda? Tak, to prawda. Aha. No. Czytasz? Też czytasz trochę? Tak, tak. I czytam. Co ostatnio czytasz? Baśniobór czytam. Mhm. Taka powieść. Tak, znamy ją tu, wiesz? W zagadkowym studiu. Fenomenalna. No. I ogólnie ona jest fajna, taka bardzo wciągająca, mhm. Ale czytałem jakieś magiczne drzewo. Jakieś pana Maleszki, wiesz, siedział tutaj w tym miejscu, w którym ty siedzisz. Pan Maleszka i świetnie nam opowiadał. I to ciekawe, wiesz, że pan Andrzej nie za bardzo lubi chodzić do mediów, że tak powiem, do radia, do telewizji, a tutaj, dlatego że zawsze w studiu są dzieci, to on... przybiegał i przyfruwał na skrzydłach. I bardzo, panie Andrzeju, dziękujemy, bo wiem, że pan niekiedy podsłuchuje nas. Panie Antoni, czy pan otrzyma dwie nagrody Nobla, czy to prawda? No nie jestem pewien, ale... No ja, znaczy, no wszystko się okaże po czasie. No dobra, ale jest szansa na to? Jest szansa. Duża? No mam, odkryłem pewne jakieś teorie, no. w matematyce i pracuję nad jakimiś rzeczami, na przykład z fizyki, z chemii. No to jest jakaś szansa. Tak sam z siebie? No tak sam z siebie. Znaczy trochę jakby mam taką motywację w tym, że na przykład czasami w internecie, bo mi się wyświetlają filmiki z matematyki i ja widzę, co oni, jak tam oni to robią, i ja mam taki zapał przez to, żeby to dalej robić. Wiesz, Antosiu, ja w ogóle nie chciałam rozmawiać dzisiaj o matematyce, o szkole, o nauce, bo nasi zagadkowi słuchacze nareszcie mogą od tego odpocząć. Nie wiem. Jak zacząłeś o tym mówić, ty wiesz, że to jest fascynujące, porywające, że masz ten blask w oczach i że to jest twoje życie. I wiesz, to jest tak ważne, dlatego że każdy z nas może znaleźć w sobie coś tak pięknego, wyjątkowego. Każdy, prawda? Absolutnie. Dziękuję. Bardzo proszę, jest z nami twoja siostra, pani Zuzanna. Dzień dobry, cześć Zuzia. Cześć. Zuzia jest artystką? Tak. Bardzo kreatywną, utalentowaną? Tak. No pewnie, że tak, a... Co takiego robisz, że można w ten sposób o tobie powiedzieć? Z czego jesteś dumna, co zrobiłaś plastycznie? Wiele różnych rzeczy. Tak za bardzo to nie wiem. No dobrze, a domek z kartonu to ty potrafisz zrobić? Potrafię. Dla kota? Lubisz koty, co? Lubię. Słuchaj, a czy to prawda, że wszędzie biegasz boso i że błoto ci nie straszne? No, biegam boso. To nie przeszkadza. A wszędzie jest ciebie pełno? No, brat kiwa głową, że tak. To mam nadzieję także, słuchajcie, że teraz artystyczna dusza i matematyczno-wszelaka językowa dusza, że z radością rozwiążemy zagadkę. Czy to jest dobry pomysł? No ja myślę, że tak. Serio? Mam nadzieję. Podpowiedź numer... Ile? 1. Dobra, 1. Są urocze, delikatne, niewinne. Rosną sobie na łące i pojęcia nie mają, jakie są zachwycające. Jakieś pomysły? No. Kwiaty. Brawo, Zuzę. Pisarze i poeci zachwycili się nimi do tego stopnia, że powstało o nich wiele wierszy i wiele opowiadań. Jeżeli chcielibyśmy poznać ich nazwę łacińską, to brzmi ona właśnie tak. Myosotis arvensis. To wam podpowiedziałam, co? Ojej. Już lepszy ten chiński. Może to jest... nie wiem, jakiś... bratek? Nie. Czekaj, bracie. Nam wydaje się, że one rosną tylko u nas, ale prawda jest taka, że można zobaczyć je na łąkach wielu europejskich państw, ale także w Azji i Afryce Północnej. Bohaterki naszej zagadki mają kilka ciekawych nazw. Wiecie jakich? Może to są maki? Jesteście coraz bliżej, a nazwy te brzmią tak, mysiuszka. Kiedy poeci myślą o ich delikatnych, niebieskich płatkach, które wyrastają z maleńkiego żółtego środka, z jeszcze mniejszym czarnym oczkiem, wtedy piszą o nich jako symbolu naszej ludzkiej pamięci. Ale rolnicy uważają, że te nasze delikatne piękności są zwyczajnym chwastem. Poeci za to piszą, że bohaterki naszej zagadki są to kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie: nie zapomnij o mnie. Nie zapominajka? A Zuzia stawia na? Myślę, że też. A pani Irena Kwiatkowska? Rosną na łąkach, o wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. To teraz powinnam powiedzieć tak. Zuziu, Antoni, podamy numer telefonu do naszego studia. Właśnie, kto zna? Nie pamiętam. Oczywiście, jesteście tutaj który raz? Pierwszy. 22 i 7 trójek. To jest ten numer. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni. Pamiętaj mnie i otrzyj smutek łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech goi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, papa, o chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być, aż znów ramiona wezmę cię. Ależ nam się pięknie poukładało. Pani Irena Kwiatkowska specjalnie dla was wyrecytowała zagadkę, prawda? A jej wnuczka Juleczka i Maciej Sztur tak pięknie specjalnie dla nas zaśpiewali. To teraz zagadkę jeszcze raz poprosimy. Posłuchajmy. Rosną na łąkach. O wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. A ja witam bardzo, bardzo serdecznie mieszkankę Puszczykowa. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak ci na imię? Zuzanna. Zuzanna, mamy dwie Zuzanny już w takim razie. Wiesz, że Zuziu w naszym studiu także jest Zuzia i bardzo mocno trzyma za ciebie wszystkie zagadkowe kciuki. Ale czy ta zagadka była dla ciebie trudna? Trochę. O, jednak. A ciekawi jesteśmy, czy dobrze odpowiesz, to bardzo proszę. Nie zapominaj to. Tak, możesz się już uśmiechnąć i zrobić huh, i nagroda wędruje do ciebie. Ale fanfary poproszę dla Zuzanny z Puszczykowa. Brawo. Brawo jednak. Tam, tam, tam, tam. Zuziu? Tak? A kogo ty ze wszystkich znanych ci ludzi na tej ziemi nigdy nie chciałabyś zapomnieć? Nie wiem. A wy wiecie? Antoś? Jest taka osoba, o której nigdy nie chciałbyś zapomnieć. Nie jestem pewien. Zuzka? Ja też. Wiecie co, ja myślę, że to jest takie pytanie, nad którym warto się zastanowić, bo myślę sobie, że w naszych sercach zostają na zawsze te osoby, które po prostu były dla nas dobre. I wiecie co, i nawet wtedy, kiedy one już odejdą, to tak naprawdę zawsze z nami pozostają, no bo dały nam coś najpiękniejszego, kawałek swojego serca, prawda? Tak. Zuziu, jesteś z nami jeszcze? Pozdrawiamy cię serdecznie. Czy twoje wakacje są w porządku? Tak, to bardzo. Bardzo? No dobrze, to powiedz króciutko tylko o tym takim pięknym momencie wakacyjnym, który sprawił, że te wakacje są bardzo w porządku. O tym, jak byłam w Turcji niedawno. Pogoda dopisała, prawda? Tak. Zuziu, serdecznie cię pozdrawiamy. Życzymy ci tego, żeby całe wakacje były bardzo, bardzo w porządku. Dziękujemy, ściskamy i zostań z nami. Do usłyszenia. Do widzenia. No i do widzenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A w poczytajkach czy Tadełkach ja powiem tylko, jeśli ktoś dołączył do nas w tej chwili, że jest z nami w studiu pan Antoni, który w wieku 11 lat zdał maturę z matematyki na 100%. Ja jestem pod wrażeniem cały czas i dlatego pewnie jeszcze nie jeden raz przypomnę w naszym zagadkowym studiu o twoim osiągnięciu. No i jest Zuzanna, która buduje przepiękne domki z kartonów dla kotów, a niedługo będzie ustawiała i układała ten nasz świat i on będzie piękny, bo masz wielki artystyczny talent, prawda? Robię też inne ciekawe rzeczy. Ach, ja się domyślam. Słuchajcie, niektórzy ludzie potrafią świetnie obliczać całki, cokolwiek to znaczy. Niektórzy ludzie potrafią świetnie rysować, malować i robić domki z kartonu, a niektórzy świetnie piszą. I ten czas naszej zagadkowej niedzieli jest po to, abyśmy właśnie o tych ludziach powiedzieli. Justyna Bednarek to jest perła na naszym polskim rynku wydawniczym. Justyna napisała wiele wspaniałych książek, ale ta, którą trzymam w mojej lewej ręce, zachwyca, wzrusza, porusza. I to nie tylko, wiecie, najmłodszych, do których jest adresowana, dla których jest napisana, ale także starszych. Sprawdziłam to, jechałam na festiwal Stolica Języka Polskiego z moją własną, prywatną mamą, która jest ode mnie starsza oczywiście, prawda? Jak to mama. No tak, no tak. I mama czytała tę książkę, ponieważ no, chciałyśmy ją poznać. Nasza niegrzeczna mama, tak brzmi tytuł tej książki. I ona nie mogła przestać, i ona nie mogła jej odłożyć, pomimo tego, że to jest książka napisana dla was, dla dzieci. Słuchajcie, fenomenalna, o mamie, o jakiej marzyłoby każde dziecko. To nie jest mama bogata, to nie jest mama zamożna, to jest mama, która mieszka w bardzo skromnych warunkach, która niekiedy nie ma nawet pieniędzy, żeby ugotować porządny obiad swoim cudownym dzieciom. Ale to jest mama, która wymyśla na przykład lody z kalarepy, które są obrzydliwe, ale robi wszystko, żeby te dzieci miały piękne dzieciństwo. A w momencie próby, kiedy trzeba stanąć za kimś słabszym, kto jest krzywdzony w ich własnej kamienicy, to mama potrafi zamienić się nawet w smoka i lwa i potrafi pomóc. Ma wielkie serce. Wiecie co? I ja postanowiłam przeczytać wam króciutki kawałek. Co mama potrafi zrobić, kiedy jej synek jest chory? Bo kiedy Piotr jest chory, mama wyjmuje z szafy tę dwustronną falbaniastą spódnicę i go przykrywa albo niebieską stroną, albo różową. W zależności od tego, gdzie pacjent chce się znaleźć, nad obłokami czy w krainie fuksji, oba te miejsca są wspaniałe. Kiedy człowiek choruje, nic mu tak dobrze nie robi jak zmiana, ogłasza mama i przykrywa Piotrusia niebieską stroną spódnicy. A Piotruś przymyka oczy i leci, leci wysoko, wysoko, tam, gdzie w chmurach jest zamek z klocków Lego, który można rozwalać ile się chce i to nic nie szkodzi. To jest fragment książki Nasza niegrzeczna mama Justyny Bednarek. Serdecznie wam polecam, zilustrowała tę książkę wspaniale Katarzyna Palus. I jeszcze jedno cudeńko, słuchajcie, i jeszcze jedna perła. Ten ptak, co mieszka we mnie, leci dokąd chce. Sara Lundberg napisała, przetłumaczyła Anna Czernow. Słuchajcie, to jest książka, która powstała na bazie prawdziwych zapisków, notatek, listów Berty Hansson, szwedzkiej artystki. Kiedy Berta była malutka, mieszkała w maluteńkiej wiosce ze swoją mamą, ze siostrami i z tatą. I tak jak Zuzia, tak jak ty, bardzo była szczęśliwa, kiedy mogła rysować, malować. Ale tak się złożyło, że jej mama odeszła, bardzo ciężko zachorowała. Berta musiała zająć się kuchnią, ogrodem, polem. Wiecie co? I raz przypaliła zupę. I zrobiła to specjalnie. I od tego się zaczęło. I w końcu udało jej się wyrwać z tej małej wioseczki i spełniać swoje wielkie marzenia. Wspaniała książka, cudownie zilustrowana. I tak poruszająca, że na końcu musicie posiedzieć sobie w milczeniu, żeby pomyśleć o ważnych sprawach tego świata. Ten ptak, co mieszka we mnie, leci dokąd chce. Sara Lundberg. To teraz będzie tak. Gdy otworzymy książkę z naszymi wspomnieniami, ja będę śpiewać. Gdy marzenia naszych dzieci staną się naszymi nadziejami, ja będę śpiewać. Gdy poznam wszystkie twoje słabości, będę śpiewać, będę cię kochać. No i będę śpiewać. No i właśnie tak już za chwilę zaśpiewa nam wasza nieco starsza, piekielnie uzdolniona muzycznie koleżanka z Francji, Erza Mugoli. Demain, c'est loin, n'est-ce pas? T'as pas essayé, non, rien. Et je n'en voulais pas. C'était le chanteur à payer. Tak właśnie zaśpiewała nam utalentowana Erza. Gdy marzenia naszych dzieci staną się naszymi nadziejami, ja będę śpiewać. Tak Erza zaśpiewała. Zatem śpiewać powinien dziadek Kasi i Ani, pan Sylwester, ponieważ właśnie jego wnuczki spełniają swoje wielkie marzenie, prawda? Tak, chociaż tych marzeń mamy jeszcze sporo, ale rzeczywiście jakaś ich część się spełnia. A w naszym studiu Katarzyna Neyman. Neyman. Neyman, bardzo przepraszam, aktorka i wikliniarka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to taki wikliniarka, Andosiu? To jest taka osoba, która robi jakieś rzeczy z tych wiklinów. Aha. Na przykład może na przykład miski. No i jakieś takie inne rzeczy. A co to ta wiklina, pani Aniu? Wiklina to jest jednoroczny przyrost wierzby konkretnie i poniekąd tak. Wikliniarz zajmuje się w ogóle hodowlą też tych witek, tego jednorocznego przyrostu. Ścina je, obrabia, sortuje i zajmuje się wszystkim, co jest związane właśnie z tymi witkami. A wyplata już plecionkarz, ale tutaj często te nazwy mówimy zamiennie, więc tak. Mm-hmm. Pani Aniu, jak to się stało? Kasiu. Pani Kasiu, bo Ania siostra. Ania moja siostra, tak. Pani Kasiu, ja was trochę mam w pakiecie, bo jak czytałam książkę, trochę to widziałam was dwie cały czas przed oczyma. A książka świetna, wiklina, piękne rzeczy, które wypleciesz sama. Katarzyna Neyman, Anna Borecka. Siostry plotą, to jest wasz szyld. Tak. Dobrze, ale przecież... Jedna z pań skończyła aktorstwo, druga Akademię Sztuk Pięknych i nagle rzuciłyście to wszystko, bo zaczęłyście wyplatać i stworzyłyście ten szyld siostry plotą. Dlaczego? Jak to się stało? To znaczy, rzeczywiście każda z nas poszła w zupełnie inną artystyczną drogę. Ja jestem po szkole teatralnej w Krakowie. Moja siostra skończyła ASP tutaj w Warszawie. I nasz dziadek przez 30 lat prowadził sklep z wikliną właśnie na Pradze Północ i postanowił ten sklep zamknąć. A my postanowiłyśmy pomóc mu podczas wyprzedaży, żeby jak najbardziej zniwelować straty, żeby wyprzedać wszystkie te produkty, które w tym sklepie były. I tak mu pomogłyśmy zamykać sklep, że otworzyłyśmy go z powrotem. Tak w skrócie można byłoby tą historię zawrzeć. Natomiast ja mam taką nadzieję i myślę, że tak też się dzieje, że my z tych naszych marzeń wcześniejszych też nie rezygnujemy, tylko je dołączyłyśmy do puli. I o ile moja siostra graficznie to też może trochę poszaleć w tej działalności i w ogóle też ten jej język, podobnie Zuzia jak twój, zawsze był taki twórczy i kreatywny i ona też uwielbiała robić wszystko z niczego, więc ta wiklina jest też taką odpowiedzią na jej takie bardzo wczesne marzenia. Natomiast ja sobie działam też dodatkowo aktorsko, staram się, mam nadzieję, że ta część też się będzie rozkręcać, natomiast zdecydowanie obecnie naszą taką codzienność pochłaniają te witki i czas spędzony na wyplataniu. No to jest taka niezwykła historia międzypokoleniowa, bo zamykacie, otwieracie i to dlatego, że ludzie zagłosowali, że ludzie prosili, że ludzie przychodzili i chcieli jednak, żeby ten wasz sklepik, który dziadek Sylwester prowadził od 30 lat, nadal się rozwijał i był, ale chciałam zapytać panią, co powiedział dziadek, jak zamiast zamknięcia nagle jego wnuczki ukochane zdecydowały, otwieramy, bo jest taka potrzeba, bo chcemy dalej dorobić. No tu się jeszcze dodam, że się złączyły te dwa tematy i zdecydowanie ta energia ludzi, którzy odwiedzili nasz sklep w tamtym czasie, była ogromnym zapalnikiem do tych zmian. Natomiast też mi się wydaje, że do nas zaczęło dochodzić to, że to jest koniec i że na ten koniec nie byłyśmy gotowe, więc tak w teorii się dużo rzeczy fajnie mówi, a w praktyce potem jak to na nas dochodzi, to zupełnie inaczej już na to reagujemy i naszą reakcją była no właśnie otworzenie, kontynuacja. Dziadek myślę, że był trochę zaskoczony tym wszystkim i ja tutaj tak ten moment wspominam, my też jakby zdecydowałyśmy się na to, że chcemy ten sklep utrzymać przy życiu właściwie bardzo szybko podczas tej wyprzedaży, natomiast z rozmową z dziadkiem wstrzymałyśmy się jeszcze dobry tydzień, żeby ustalić, czy to naprawdę się uda, żeby nie pozostawić w nim takich płonnych nadziei, które mogłyby się nie powieść. Natomiast on jest bardzo, bardzo energicznym człowiekiem. Dziadek ma na imię Sylwester i ja się lubię śmiać, że to imię idealnie odpowiada jego charakterowi. Ja się spodziewałam właśnie takiego wybuchu euforii, natomiast reakcja była 180 stopni odwrotna i dziadek tak właśnie bardzo zamknął się w sobie, to może złe słowo, ale tak się skupił. Był w takim bardzo dużym wzruszeniu, w takiej bardzo dużej ciszy to przyjął. I dopiero po jakimś czasie zaczynało to do niego dochodzić i padały takie sformułowania jak ale jaja na przykład. I jeszcze tak później kilka razy wracał do tego, mówiąc Boże, to może jeszcze moje prawe nóki to przejmą, i taka wizja się przy nim otworzyła, bo myślę, że dziadek też się tego po prostu nie spodziewał w swoich największych snach i marzeniach. Ja tak bardzo cieszę się, że pani z tą historią do nas przychodzi, dlatego, że my te międzypokoleniowe historie mamy poprzerywane, bo często mieszkamy gdzie indziej, nie mamy już takiego kontaktu, te rodziny wielopokoleniowe nie mieszkają ze sobą, a to dla dziecka bardzo często było dobre. Wy macie kontakt ze swoimi dziadkami? Nawet z pradziadkami. Nawet z pradziadkami. I dlaczego to jest cenne, jeśli jest cenne dla was? No, że po prostu możemy porozmawiać z taką rodziną, możemy się na przykład też dowiedzieć od nich, co wtedy oni robili, co wtedy tak było po prostu. To był zupełnie inny świat, tam, prawda? Ale co tam oni teraz robią. A kim dla pani jest pani dziadek? Dziadek Sylwester. No myślę, że ja w ogóle jeszcze zacznę od tego, dlaczego to jest ważne, bo w ogóle dla mnie ta opowieść wikliny i opowieść plecionkarstwa jest na temat tego podtrzymania korzenia. I to jest tak, że to była nasza taka bardzo ludowa tradycja. Myślę, że w naszym drzewie genealogicznym każdy znajdzie na pewnym etapie plecionkarza, bo po prostu to było tak powszechne zajęcie, które obecnie wymiera. I my teraz jako to pokolenie możemy coś z tym zrobić i możemy też uznać tą umiejętność naszych dziadków. Mało tego, możemy ją też się jej nauczyć. I ja osobiście podczas wyplatania też czuję taką magię z tym związaną, magię związaną z takim odgrzebywaniem korzeni w sobie. I ja uważam, że to jest niesamowicie ważne, a to, jak bardzo wzrusza mnie kontakt mojego dziadka z moją 11-miesięczną córką. I dziadek, odkąd pojawiła się Hania, dużo częściej przychodzi teraz do sklepu, żeby się z nią po prostu pobawić, pobyć. I to, jaką oni mają więź już na tym etapie, jak są nawzajem siebie ciekawi i jak na wielu płaszczyznach stają się do siebie podobni, jest dla mnie naprawdę niebywałe. Natomiast dziadek jest moim korzeniem, na pewno. Pod wieloma względami jest dla mnie wzorem i pod wieloma względami myślę sobie, że chciałabym te cechy, które u niego podziwiam, w sobie pielęgnować i odkrywać w sobie. Dziadek jest niebywale radosną osobą, która umie naprawdę z każdym znaleźć nić porozumienia, która myślę, że każdy, kto go kiedyś odwiedził, to na pewno zostawił tam w tym sklepie też cząstkę siebie, a dziadek dał mu cząstkę siebie w zamian i to jest w nim absolutnie piękne, taki zachwyt nad życiem, który ma i właściwie zawsze go z tego zachwytu pamiętam. Dodatkowo też jeszcze właśnie jak on coś wchodzi, on jest na przykład ogromnym kibicem i w ogóle jakby sport to też jest jego żywioł, był też sędzią sportowym, więc jak on ogląda, jest po prostu jakby on jest chodzącą emocją, która się właśnie przebija. A ile ma lat? 84. Panie Sylwestrze, jeżeli pan nas teraz słucha, to dla pana, to specjalnie dla pana zaśpiewa przepięknie Nula Stankiewicz. Na śle siędzie, śliczne mi powieści opowiadać będzie. Pal mi się ogieńku, pal mi się wesoło. Wy, złote iskierki, sypcie mi się w koło. Dziadek dużo widział, dużo ziemi schodził, już sam nie pamięta, kiedy się urodził. Jak nam dziadek zacznie prawić różne dziwy, to świat dawny staje przede mną jak żywy. Zagrody i ludzie i pieśnie, do rana samego marzą mi się we śnie. Dziadek dzisiaj przyjdzie, w wielkim krześle siędzie, śliczne mi powieści opowiadać będzie. Tak, to dla dziadka Sylwestra, dzięki któremu jego wnuczki zakochały się w wikliniarstwie. To wytłumaczymy jeszcze raz, co to jest ta wiklina? No, że jakby, że robić, żeby zbierać się tą wiklinę z tej wierzby. Właśnie. I że wyplata się z niej jak na przykład koszyki, wyplata się z niej jakieś miski. Jakieś meble, jakieś fotele, tak. Jakieś grzechotki, to cały jest wszechświat wikliniarski. No i te siostry stworzyły coś, co nazywa się siostry plotą. Co za nazwa? A gdyby wasz dziadek, pani Kasiu, przyszedł tutaj dzisiaj do naszego zagadkowego studia, to o czym by nam opowiedział? Przede wszystkim. Szczerze mówiąc, myślę, że o Powstaniu Warszawskim. To jest w nim taki temat niesamowicie żywy. On miał wtedy 6 lat, mniej więcej. Mniej więcej 6. I to jest, myślę, że historia, która bardzo mocno ukształtowała go i dała takie spojrzenie na świat. Wpoiła różne wartości i też taką, myślę, że to też miało swój początek, jeżeli chodzi o taki patriotyzm, o to, że warto na przykład właśnie w te rzeczy stąd narodowe inwestować, że warto się im przyglądać, że warto o nich mówić, że jednak ta nasza tradycja, ta nasza kultura jest rzeczą, o którą warto zadbać i której warto poświęcić swoje życie. Więc myślę, że na pewno to byłoby coś, o czym chciałby opowiedzieć, co jest w nim do tej pory niesamowicie żywe i wzruszające. A czy to prawda, że to plecionkarstwo, to wychodzi dużo, dużo dalej poza ramy naszego kraju, jest najstarszym rzemiosłem świata? Tak, chociaż to jest o tyle trudne, że plecionkarstwo zazwyczaj odbywa się z naturalnych materiałów i w tych bardzo dawnych czasach też tak było. I jak to z naturalnym materiałem bywa, jak włożymy go do ziemi, to on po prostu tej ziemi zostanie oddany i nie zostanie po nim śladu. Co swoją drogą jest też dla nas wspaniałą informacją o tym, jak bardzo ekologiczny jest to materiał i jak w dzisiejszych czasach też warto się jemu przyjrzeć i poświęcić. Natomiast najstarszy koszyk, który został wynaleziony, to ja mam dla was dzisiaj zagadkę w naszej zagadkowym programie. Jak myślicie, ile ma lat najstarsza rzecz, która została odnaleziona? Nie wiem, ze 3000 lat może. Zuzia, a ty jak myślisz? Nie wiem. Możesz sobie tak strzelić i powiedzieć, co tylko chcesz. Ile lat? No, to nie jest taka wiedza powszechnie znana. No dobra, ale powiedział Antoś 3. Trochę 10,5 tysiąca lat. Trochę za mało, Antosiu. 10,5 tysiąca lat. I tak to jest rzecz, która została znaleziona najstarsza. To niekoniecznie jest to rzecz, która została wypleciona jako pierwsza. My też tą umiejętność podpatrzyliśmy od ptaków, które po prostu wyją swoje gniazda. I tak jak właśnie ptaki wyją swoje gniazda, tak człowiek wpadł na pomysł, no dobra, no to w tym gnieździe można na przykład coś przenieść. Można przenieść jedzenie, rzeczy z punktu do punktu. No więc tak powstawały najprawdopodobniej te pierwsze produkty wyplecione. No a do czego wiklina była używana w czasie wojny? Było spora ilość jej zastosowań. Po pierwsze to były takie specjalne kosze na pociski, do przewożenia pocisków i do tej pory się podobno tak stosuje też wiklinę. Ja osobiście tego na żywo nie widziałam, ale widziałam na zdjęciach takich historycznych. Również były wyplatane siedziska do awionetek i trzecie zastosowanie to jest po prostu do umacniania okopów. Ja wiem, że wy bardzo, bardzo lubicie zespół Kapela ze Wsi Warszawa. Zgadza się. A ja mam też osobisty stosunek do tego zespołu, ponieważ mój profesor ze szkoły muzycznej jest częścią tego zespołu, więc bardzo pozdrawiam pana Piotra Glińskiego. No to w takim razie zaśpiewa teraz liderka tego zespołu, Maja Kleszcz. O czym? O spadającej gwiazdce, która jest prawdziwym skarbem, takim, jakim dla was jest wierzbowa witka, czyli wiklina. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc czarna. I gdybyś chciał zachować ją na dłużej, w kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc jest czarna. I gdybyś chciał zachować ją na dłużej, w kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie światło gwiazdy schwypa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Przyda się w deszczowy dzień. No na deszcz to teraz nie ma szans, bo ponoć idzie słońce pełną parą do nas i to takie naprawdę mocne, gorące i rażące. No ale po to też są wakacje, abyśmy no. mieli tego słońca może w nadmiarze trochę. A o czym my tutaj dzisiaj? Czy ktoś z Państwa pamięta? O czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy? Rozmawiamy o tym ogólnie... Nie, może pani powiedzieć. O plecionkarstwie, o wikliniarstwie, o tym, że dwie wnuczki postanowiły uratować to, co kochał ich ukochany dziadek Sylwester przez ponad 30 lat i uratować ten sklepik, który jest takim symbolem tej miłości w tej rodzinie i tej rozmowy międzypokoleniowej. To jest takie ważne, że wy nie macie jeszcze tej świadomości, ale macie taką szansę, ty Antosiu, ty Zuziu, żeby rozmawiać z pradziadkami na przykład, żeby dowiadywać się, jak to kiedyś życie wyglądało, że póki oni są, to są skarbnicą wiedzy i też mogą was bardzo, bardzo wiele nauczyć. I o tych... plecionkach, o tych koszach wspominają książki historyczne, wspomina także Biblia. Możemy mnóstwo śladów w literaturze znaleźć, tej plecionkarskiej, wikliniarskiej, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Wiklina właśnie ma swój ślad nawet nie tyle w archeologicznych wykopkach, jak i właśnie w literaturze. I myślę, że to jest no, bardzo ciekawe, jak właśnie traktowaliśmy te rzeczy jako takie oczywiste, które po prostu towarzyszą nam podczas codzienności. No myślę, że tutaj takim najlepszym przykładem, który teraz też ma swoją nazwę właśnie z Biblii, jest kosz mojżeszowy, który w ogóle dzięki tej przypowieści stał się symbolem życia, symbolem ochrony i symbolem takiego takiej nadziei. I to też moim zdaniem jako osoba, która zajmuje się wikliną, bardzo mnie wzrusza, że taki jest symbol tych właśnie wierzbowych witek. A czym dla pani jest wiklina? No pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest rzeczywiście domem, bo nie dość, że ja jako mała dziewczynka bardzo dużo spędzałam czasu w sklepie dziadka, to nasze domy zawsze były pełne wikliny i w ogóle szczerze mówiąc mi się wydawało, że to jest oczywiste i że każdy dom tak wygląda. I trochę teraz odkrywam, że coś w tym jest, bo bardzo zachęcam was do rozejrzenia się teraz naokoło was i zobaczenia, czy w waszej przestrzeni nie ma czasem jakiejś plecionki i wydaje mi się, że w każdym domu coś takiego się znajdzie. Natomiast w moim domu jest tego absolutnie pełno. Mam lampy, mam bardzo dużo koszyków, mam fotel, na którym taki kokon, na którym się bujam. Moja córeczka była w pierwszych swoich drzemkach lulana do snu, też w takim takiej kołysce z wikliny. Więc tej wikliny jest naprawdę, naprawdę dużo. I ten dźwięk trzaskającego krzesła fotela wiklinowego mnie od razu koi. Więc to jest ten dom. U ciebie też, Antosiu? Kiwasz głową, też macie coś z wikliny? No, my mamy na przykład taki koszyk z wikliny, ale nie jakoś tak strasznie dużo, tylko tak trochę mamy. No to posłuchajcie, ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca, rzecz jasna, bardzo pięknie wydaną książkę Wiklina, piękne rzeczy, które wypleciesz sama. Katarzyna Neyman, Anna Borecka, siostry Ploto. I otwieram tę książkę na stronie 49. Pisząc tę książkę, obserwuję swoją 3-tygodniową córeczkę Hanię, leżącą w wiklinowym łóżeczku, tym samym, w którym wcześniej tuliłyśmy do snu dzieci Ani. Trwałość wikliny nie przestaje mnie zadziwiać. Wzrok Hani powoli się wyostrza. Widziane przez nią obrazy stają się wyraźniejsze i pierwszą rzeczą, na której Hania na dłużej zatrzymuje swoją uwagę, jest wiklinowy splot. patrzy na niego z zaciekawieniem i rozmyśla. A ja opowiadam jej historię tych witek. Tym właśnie dla mnie jest wiklina. Ciepłem, uważnością, miłością i czułością zaklętymi w splotach i przedmiotach. Wiklina dla mnie jest domem. No to cóż, to ja mogę tylko pogratulować, że pani znalazła dom. Dom może bardzo różnie wyglądać. Może być czymś innym niż u kogoś innego. Tak. U was właśnie jest tym. Dlaczego to jest takie ważne, żeby znaleźć swój dom? No ja myślę, że to jest ważne dlatego, że w domu możemy poczuć się naprawdę sobą. Możemy mieć przestrzeń do tego, żeby się wyrażać. Że w domu znajdziemy bezwarunkową miłość, która też nam pomaga właśnie w odkrywaniu siebie takim, jak jesteśmy naprawdę. Powiedziała pani o dwóch najważniejszych rzeczach tego świata. Sprawach, terminach. Być sobą i bezwarunkowa miłość. Kochani moi, powiedzcie mi, co to znaczy być sobą dla ciebie, Antosiu? Co to znaczy być sobą? Że jakby robić jakby swoje pasje, a nie jakby, że one nie będą jakby uwarunkowane przez kogoś, tylko że jakby robisz to, co chcesz. Czyli nie, że mama, tata, babcia, dziadek, tylko ty, Antoni. Tak. I ty już dobrze wiesz, czego chcesz, albo chcesz przynajmniej poszukać, tak? Mhm. Aha. A co to jest bezwarunkowa miłość? Taka miłość, że jakby, że nie ma jakichś warunków, że na przykład ty musisz robić to albo to, tylko że po prostu jest bezwarunkowa miłość taka, że ja cię kocham za to, że jesteś jaki jesteś. Tak. I ja cię kocham za to, że ty jesteś, Zuziu, jaka jesteś. No to jest wielkie wyzwanie dla rodziców, prawda? Żeby nie przyciosać tego dziecka tak na swój wzór, tylko żeby dać mu wolność. No myślę, że tak. Patrzę teraz na to nareszcie z perspektywy tej drugiej, czyli z perspektywy rodzica, nie tylko z perspektywy dziecka. I myślę sobie, że to jest bardzo duża umiejętność, duży dar i też no, takie moje marzenie, żeby moje dziecko się tak też w tym moim domu czuło. W naszym domu czuło. I byłoby cudownie, gdyby każdy rodzic potrafił tak patrzeć na to swoje dziecko, że jest takim przybyszem, który przywędrował do nas skądś, ale też pójdzie swoją drogą. I wychowujemy je po to, aby mogło to dziecko pójść swoją drogą. Wcale nie do nas, tylko do siebie i do świata. A jeszcze lepiej, kiedy rozwinie swoje skrzydła i pofrunie do siebie i do świata, bo przecież tyle jest do zrobienia na tym świecie, prawda? Jest. Słyszycie? To już jest ta piosenka. Buena Vista Social Club. A jeśli ta piosenka, to od razu widzę, że zaczynają dłonie Kasi chodzić, bo ona wtedy wyplata, bo wtedy prowadzi warsztaty plecionkarskie. Tak. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za to spotkanie z wikliną w tle i tą rodzinną zażyłością, miłością. I za tymi supełkami, które pleciecie, rozplatacie też rodzinnie. No bo to jest taki wzór dla nas chyba, jak w tych rodzinach to powinno się poukładać. A wiklina jest domem, ale jest też takim łącznikiem między wami. W ogóle jest łącznikiem między pokoleniami i za to też ją bardzo cenię. Katarzyna Neyman była razem z nami, ale pozdrawiamy oczywiście dziadka Sylwestra i Annę Borecką, siostrę, bo to są siostry plotą. Zgadza się. Dziękujemy pięknie. Dziękuję, panie Antosiu. Dziękuję. Dzięki, Zuzia. Dziękuję. Anna Regulska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Jakiej niedzieli życzymy? Niespodziankami? Z niespodziankami. Jakiej, pani Zagadkowej. Dobra, okej. Okay. A jeszcze spokojnej. O, to też bardzo ważne. Do usłyszenia. Audycję zaprosił sponsor, organizator akcji Traso Umilacze, marka Oto Moto. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej.